36वां अध्याय तीर्थ महात्म्य प्रकरण में विविध तीर्थों की महिमा देवदारु वन तीर्थ का महात्म्य। सूत जी ने कहा, भगवान महादेव का एक दूसरा गुह से भी गुह महान श्रेष्ठ स्थान है, जो महालय इस नाम से प्रसिद्ध है। वहां त्रिपुरारी तथा देवों के देव रुद्र ने नास्तिकों के लिए प्रमाण के रूप में शिला तल पर चरण का चिन्ह स्थापित किया है। वहां समस्त शरीर में भस्म लगाए हुए शांत पशुपति के भक्तजन वेदाध्ययन में तत्पर रहकर महादेव की उपासना करते हैं। उस तीर्थ में स्नान कर भक्तपूर्वक शंकर के पद का दर्शन करके उन्हें सिर से नमस्कार करने से उन रुद्र का सामिप्य प्राप्त होता है। देवाधिदेव महात्मा शंभु का एक दूसरा स्थान है, जो केदार नाम से विख्यात है। वह शुभ स्थान, सिद्धों की निवास भूमि, वहां स्नान करके वृषकेतु महादेव की आराधना करने तथा वहां के पवित्र जल का पान करने से गाढ़पत्य पद की प्राप्ति होती है। वह श्रेष्ठ तीर्थ द्विजातियों तथा संयत चित्त वाले योगियों द्वारा सेवित है। वहां श्राद्ध दान आदि कर्म करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। एक प्लक्षावतरण तीर्थ है, जो सभी पापों को नष्ट करने वाला है। वहां श्रीनिवास की आराधना करने से विष्णु लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। मगधराज का एक अन्य तीर्थ है, जो स्वर्ग प्रदान करने वाला है। वहां की यात्रा करने से द्योत्तम को अक्षय स्वर्ग प्राप्त होता है। कनखल नाम का एक तीर्थ है, जो पुण्य प्रद तथा महापातकों को नष्ट करने वाला है। रुद्रदेव ने जहां दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया था, वहां पर पवित्र भावना से युक्त होकर गंगा स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मरने पर ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। महातीर्थ इस नाम से विख्यात नारायण का प्रिय एक पवित्र तीर्थ है। वहां ऋषिकेश की आराधना करने से श्वेत द्वीप की प्राप्ति होती है। श्री पर्वत नाम का एक दूसरा शुभ श्रेष्ठ तीर्थ है। वहां प्राणों का परित्याग करने से व्यक्ति रुद्र का प्रिय होता है। वहां देवी पार्वती के साथ महेश्वर रुद्र स्थित रहते हैं। वहां किए हुए स्नान पिंडदान आदि उत्तम कर्म अक्षय हो जाते हैं। गोदावरी नदी पवित्र और सभी पापों का नाश करने वाली है। वहां स्नान कर विधिपूर्वक पितरों तथा देवताओं का तर्पण करने से मनुष्य सभी पापों से रहित होकर पवित्रात्मा हो जाता है और उसे हजारों गोदान करने का फल प्राप्त होता है। शुद्ध जल वाली विशाल कावेरी नदी पूर्य स्वरूप ही है। उसने स्नान कर तीन रात्रि अथवा एक रात्रि का उपवास करके तर्पण आदि करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। द्विजातियों के लिए यहाँ तीर्थों के सेवन का विधान किया गया है। जिसके मन एवं वाणी शुद्ध हों, हाथ तथा पैर संयमित हों, ऐसा लोभ रहित तथा ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला द्विज तीर्थों में निवास का फल प्राप्त करता है। स्वामी तीर्थ नामक महातीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। देवताओं द्वारा नमस्कृत भगवान कार्तिकेय वहां नित्य रहते हैं। वहां कुमार धारा में स्नान कर देवताओं का पूजन तथा पितरों का तर्पण करके षणमुख देव कार्तिकेय की आराधना करने से आराधक स्कंद कार्तिकेय के साथ आनंद प्राप्त करता है। ताम्रपर्णी नाम वाली नदी तीनों लोकों में विख्यात है। वहां स्नान कर विधि पूर्वक भक्ति भाव से पितरों का तर्पण करने से मनुष्य पाप करने वाले पितरों को भी मुक्त कर देता है, इसमें संदेह नहीं। कावेरी के उद्गम स्थान पर चंद्र तीर्थ नाम से विख्यात अक्षय फल देने वाला एक तीर्थ है। वहां निवास करने तथा वहां मृत्यु होने पर निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो विंध्य पाद में देवाधिदेव सदा शिव का भक्तिपूर्वक दर्शन करते हैं, वे द्विज यमलोक का दर्शन नहीं करते। देविका में वृष नाम का एक तीर्थ है, जो सिद्धों द्वारा सेवित है। वहां स्नान कर पितरों को जलदान तर्पण करने से योग सिद्धि प्राप्त होती है। दश्वामेधिक नामक तीर्थ सभी पापों को विनष्ट करने वाला है। वहां स्नान दान आदि पुण्य कर्म करने से मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करता है। पुंडरीक नामक महातीर्थ ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति सेवित है। वहां की यात्रा करने से संयत चित्त व्यक्ति पौंडरीक याग का फल प्राप्त करता है। तीर्थों में परम तीर्थ ब्रह्म तीर्थ इस नाम से विख्यात है। वहां ब्रह्मा की पूजा करने से ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। सरस्वती का विनशन अर्थात लुप्त होने का स्थान शुभ प्लक्ष प्रश्रमण श्रेष्ठ व्यास तीर्थ पर्वतों में उत्तम मैनाक तथा सभी पापों का शोधन करने वाला यमुना का उद्गम स्थान ये सभी तीर्थ हैं तथा सभी पापों का शोधन करने वाले हैं। पितरों की पुत्री गंधकाली देवी एक विशेष नदी के रूप में विख्यात हैं। उसमें स्नान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मरने के उपरांत पूर्वजों के स्मरण की शक्ति प्राप्त होती है। सिद्धों तथा चारणों से सेवित कुबेर तुंग नामक तीर्थ पापों को विनष्ट करने वाला है। वहां प्राणों का परित्याग करने से व्यक्ति कुबेर का अनुचर होता है। उमा तुंग नामक एक प्रसिद्ध तीर्थ है जहां रुद्र की प्रिया पार्वती स्थित रहती हैं। वहां महादेवी की आराधना करने से हजारों गौओं के दान का फल प्राप्त होता है। मैंने ऐसा सुना है कि भृगुतुंग अन्य तीर्थ विशेष पर तपस्या करने श्राद्ध तथा दान आदि करने से व्यक्ति अपने दोनों कुलों मातृकुल पितृकुल की सात पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। काश्यप का कालसर्प इस नाम वाला विख्यात महातीर्थ है। पापों के क्षय करने की अभिलाषा से वहां नित्य श्राद्ध करना चाहिए। दशायणा में किया गया दान श्राद्ध होम तथा जप सदा के लिए अक्षय और अविनाशी हो जाता है। द्विजातियों के द्वारा सेवित तीर्थ कुरुजांगल नाम वाला है। वहां विधि पूर्वक दान करने से ब्रह्मलोक में आदर प्राप्त होता है। वैतरणी महातीर्थ स्वर्ण वेदी धर्मपृष्ठ परम शुभ ब्रह्म सरोवर पवित्र भरताश्रम पुण्य तथा अशुभ श्राद्धवट महाहृद और कौशिकी नदी में दिया गया दान अक्षय होता है। सभी लोगों के कल्याण के लिए मुंज पृष्ठ में अपने चरण चिन्ह स्थापित कर परम ज्ञानी महादेव ने नास्तिकों के लिए प्रमाण उपस्थित किया। यहां अल्पकाल में ही धर्मपरायण व्यक्ति पापों का उसी प्रकार शीघ्रता से परित्याग करता है जैसे सर्प अपनी जीर्ण त्वचा केचुल का परित्याग कर देता है। ब्रह्मर्षि गणों के द्वारा सेवित मुंज पृष्ठ के उत्तर भाग में स्थित कनक नंदा नामक तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। वहां स्नान कर द्विजाति लोग सशरीर स्वर्ग प्राप्त करते हैं। वहां पर दिया गया दान तथा किया गया श्राद्ध अक्षय कहा गया है। वहां स्नान करने पर मनुष्य पाप रहित होकर तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। मानस सरोवर में स्नान करने से इंद्र का अर्धासन प्राप्त होता है। उत्तर मानस तीर्थ की यात्रा करने से उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। अतः वहां अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य के अनुसार श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। ऐसा करने वाला दिव्य भोगों और मोक्ष के उपाय धर्म को प्राप्त कर लेता है। विविध प्रकार की धातुओं से सुशोभित हिमवान नाम का पर्वत 1080 योजन विस्तृत सिद्धों तथा चारणों से परिपूर्ण और देवर्षि गणों से सेवित है। वहां सुषुम्ना नाम वाली रमणीय पुष्करणी है। वहां की यात्रा कर विद्वान ब्राह्मण ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। वहां किया गया श्राद्ध अक्षय होता है और दिया हुआ दान महान अभ्युदय को प्राप्त कराता है। वहां जाने से व्यक्ति अपने से पहले और बाद की 10 पीढ़ियों तक के पितरों को भली भांति तार देता है। हिमालय तथा गंगा सर्वत्र ही पवित्र हैं। समुद्र में जाने वाली नदियां तथा विशेष रूप से समुद्र पवित्र हैं। बद्रियाश्रम में पहुंचकर मनुष्य कलि के पाप से मुक्त हो जाता है। वहां पर सनातन नारायण देव नर के साथ विराजमान रहते हैं। वहां विधि पूर्वक किया गया दान तथा जप अक्षय हो जाता है। वह परम तीर्थ महादेव को विशेष रूप से प्रिय है। वहां समाहित मन से श्राद्ध करके मनुष्य अपने सभी पितरों को मुक्त कर देता है।